www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. یہ کتاب کسی پاکستانی عالم نے لکھا ہے، بہت ہی فضائل حفاظ قرآن کے سلسلے میں بہت ہی جامع کتاب ہے، اور میں نے اس پر تقریرات بھی لکھی ہیں. خیال ہوا کہ اسی سے بڑی سنائی جا چکی ہے، مطلب عالم میں کتاب سنائی گئی. تو ایک حدیث وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قارئین قرآن کی چار قسمیں بیان کی ہیں، وہ اصل میں سنانا ہے. اس میں یہ نہیں، لیکن اس میں میں نقل کر چکا ہوں تلخیص میں، تو صاف صاف ہی اس میں آپ اس کو دیکھ بیٹھ گیا. اس سے صرف تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، تین عیسو ہماری تلخیص کو بہت کافی ہے، یہ پوری مکمل ہے. الحمد للہ ایک ساتھ تیار ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. انہوں نے پہلے تین نصیحتیں لکھی ہیں، ان نصیحتوں کو سنا لو، سب کے لیے مفید ہوگا. جہاں جہاں بھی آواز جائے گی سبھی لوگ اس کو عمل کرنے کو، اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہوں گے. تین انتہائی قیمتی نصائح. علیك بإخلاص النية في خطوة تخطوها، فالإخلاص سر التوفيق والفتح من الله. ترجمہ اس کا یہ، جو نیک عمل بھی کرو اسے اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو. یہ پوری کتاب سے پہلے یہ تین نصیحتیں بھی لکھی ہیں، تو اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ خود بھی اب مستحضر ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی سن لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں. فرماتے ہیں جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ اخلاص ہی اللہ کی طرف سے توفیق اور کشادگی اور فیضان عطا ہونے کا اصل بھید ہے. کسی بھی عمل صالح میں جب اخلاص رچ بس جاتا ہے تو وہ عمل عند اللہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور عند الناس یعنی لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. علاوہ آدمی جب طالب علم محض اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن شریف حفظ کرتا ہے، تو اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سرائر کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، جس کے دنیا کی سب سعادتیں ہیچ ہیں. اور یہ وہ سعادت ہے جو قاری کے سامنے تمام مشکل مراحل کو بالکل آسان بنا دیتی ہے. دوسری نصیحت, کسی خدا ترس اور سارے دوست کا انتخاب. وہاں سے پڑھنے کے لیے ہے, اخلاص سے شروع کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب, یہ بھی ساتھ ساتھ رکھو. دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو. دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو. اور حفظ قرآن و حصول علم اور دینی امور میں تمہاری رہنمائی و دستگیری اور ترغیب کا کام انجام دے. ایسا ہو جب تم محسوس کرو کہ اس میں دینی امور کی بابت سستی و غفلت پیدا ہوئی ہے, تو پھر تم اس کی دستگیری و فرمائی کا فریضہ سر انجام دو. لیکن اگر وہ اپنی ناگفتہ بے حالت پر جمع رہے تو تم فوری طور سے اسے قطع تعلق کر لو. پہلے تم بھی خود دیکھو, اور اس کے علاوہ اور کوئی اچھا ساتھی عالی ہمت اپنا دوست بنا لو. تیسری نصیحت, تخلیہ میں ہاتھ پیر اور منہ کی حفاظت. جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ میں تخلیہ میں ہو تو مضر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچا کر رکھو. کسی نصیحت بڑی بھی ہے, جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مضر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچا کر رکھو. اور دراز کار وادیوں میں گھومنے پھرنے سے اپنے افکار و خیالات پر پابندی لگا رکھو. یہ تنہائی میں ہو اور سوچ رہے ہو ادھر ادھر کی بات ہے, ہو تو تنہائی میں, یہ گھوم رہے جنگلات میں پہاڑوں میں. نیند اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستعد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, جو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کر رہا ہے. تنہائی میں بھی اچھے سے میں نے وہ بات نکل آئی نہیں مانا. میں کہتا ہوں ہمارے بزرگان نے کہتے ہیں الیوم یوم سکوت ملازمت البیوت, وہی خلوتی تو ہے. یہ زمانہ چپ رہنے کا ہے اور گھروں کو لاگی پکڑنے کا ہے, یعنی خلوت. کہ میں نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے, ما محاسبت النفوس, یہی کہہ رہا ہے کہ تنہائی میں بھی خالی رکھو, اپنے دل دماغ کو آزاد نہ رکھو, اپنے فکر کو محدود رکھو. بلکہ تنہائی میں رہو تب بھی اپنے نفوس کا محاسبہ کرتے رہو, تنہائی میں بھی بددین ہو سکتے ہو. نیز اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستعد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, جو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کر رہا ہے. اور فرشتے تیرے گیت تیری ہر حرکت ہر سکنت کا دیکھ کر اس کی قید تحریر میں لا رہے ہیں, اس کو قید تحریر میں لا رہے ہیں اور ضبط کر رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے, اور یاد رکھو جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے, عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو اسی کی تعداد میں صرف کیا جائے, نافرمانی میں اس کو نہ خرچ کرو. قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا, ناجائز چیز اگر تم نے پکڑا ہے تو. قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا. ارشاد خداوندی ہے, الیوم نختم علی افواہم وہ تکلمنا بأیدیہم وہ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, آج ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس کی جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ تین نصیحت ہے, بہت زیادہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث بہت مشہور ہے, حضرت نے پر بہت کام کیا, کتابوں میں ہے, نکال بھی لیا تھا اس کے اصل میں, میں نے دیکھا اس میں صاف صاف تھی اس لیے سنا رہا ہوں, اس میں نہیں ہے. ایک حدیث بہت ہے, جناب جناب رسول اللہ لکھ رہے ہیں علی بن نبی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چار قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے. قرآن شریف ہی کوئی ہے. اس حدیث میں ان چار قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے, اور جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جانب منسوخ کیے جاتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں, اگرچہ ظاہری طور پر صحیح, ان میں سے پہلا وہ شخص یا جماعت ہے جس کا قلب ایمان سے لبریز ہو. یہ بھی ایمان قرآن سے اس کا تعلق ہے. پہلا وہ شخص یا جماعت ہے جس کا قلب ایمان سے لبریز ہو, یہاں تک اس کا فیضان جوارے پر بھی ہو گیا ہو, قلب میں ہے اور ہاتھ پیر میں اس کا اثر آ گیا ہو, نہ جائے طرح سے وہ بڑھتا ہے نہ پلٹتا ہے, یعنی اندر سے باہر آ گیا ہو. قلب میں ایمان ہے, لیکن ایمان کا تعلق صرف قلب ہی سے نہیں ہے بلکہ ہاتھ پیر پر بھی کا. بس وہ اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے دین پر عامل ہے, اس لیے اس نے اپنے لیے قرآن شریف سے بھی ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جس کو اپنے تہجد میں رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے. یہ پہلا شرط اس کا قرآن سے تولت یہ کیا ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے, اس کے دین پر عمل کرتا ہے. اس نے اپنے لیے قرآن شریف سے بھی ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جس کو وہ اپنے تہجد میں رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے یا خوابگاہ میں پڑھا کرتا ہے. گھر پر یا مدرسے میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کرتا ہے. نیز اس کو دن کے اوقات میں بھی کھڑے بیٹھے اور رکوع و سجدے کی حالت میں گردن کی جب جب اس کو موقع ملتا ہے اس کی تلاوت کو غنیمت شمار کرتا ہے. یہ پہلا شخص آدمی, تاکہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو پائے. تلاوت اللہ تعالیٰ تو کو توفیق. عرب کو میں دیکھتا ہوں برابر تلاوت کرتے ہیں, آئے فوراً تلاوت شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی بہت سے لوگ ہیں, ہم ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں. اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے کہ شیاطین اس کو اچک لیں, کہتے ہیں اس کی تلاوت کو غنیمت شمار کرتا ہے, تاکہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے کہ شیاطین اس کو اچک لیں اور سیدھی راہ سے اس کو گمراہ کر دیں. اس لیے بس صاحب تلاوت کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو گمراہ نہ کر سکے. پھر یہ کہ اس کی یہ قرار محض زبان کے کنارے اور ہوٹھوں اور جبڑوں اور صرف حلقی سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کا قلب پڑھتا ہے اور اس کی عقل اس کا تکرار کرتی ہے. قلب اس کا پڑھتا ہے اور عقل اس کا تکرار کرتی ہے, اس لیے وہ خشیت اور ہدایت کے مثمر اور عمل اور استقامت کی منتج ہوتی ہے. اسی پڑھتا نہیں ہے بلکہ عقل کو بھی اس کے ساتھ چلاتا ہے, دل کو چلاتا ہے وہ تم گہ, بلکہ اس کا قلب پڑھتا ہے اور اس کی عقل اس کا تکرار کرتی ہے, اس لیے وہ خشیت اور ہدایت کی مثمر اور عمل اور استقامت کی منتج نتیجہ دینے والی ہوتی ہے. یہ وہی قرات ہے جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارنگی سے دی. ایسا آدمی کیا ہے مثل نارنگی کے ہے. بات ہے اچھے انداز سے بہت بڑے عالم نہیں دکھائی نچلی آدمی. یہ وہی شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال نارنگی سے دی ہے جو کہ مزہ میں لذیذ اور خوشبو میں نہایت نفیس ہوتی ہے. اگر تم اس شخص کو جو ایسی تلاوت کرتا ہے آزماؤ اور اس کے ساتھ معاشرہ رکھو اور کوئی معاملہ کرو تو اس کو ایک مرد وفا شعار نیک متقی اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والا پاؤ گے. نارنگی سے مطلب یہ کیسی عمدہ مثال ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں یہ مثالیں حضور ہی دے سکتے ہیں, نبی دے سکتے, کوئی نہیں دے سکتا. اگر تم اس شخص کو جو ایسی تلاوت کرتا ہے آزماؤ اور اس کے ساتھ معاشرہ رکھو اور کوئی معاملہ کرو تو اس کو مرد وفا شعار نیک متقی اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والا پاؤ گے اور سونگو گے تو نہایت عمدہ اور بہترین خوشبو والا پاؤ گے. جیسے نارنگی میں خوشبو ہوتی ہے, ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے. تلاوت کرنے ایسے تلاوت کرنے کے بعد بیٹھو گے تو کیا ہوگا, بہترین خوشبو والا پاؤ گے, ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے. اور سونگو گے تو نہایت عمدہ اور بہترین خوشبو والا پاؤ گے, ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے اور نفوس کو حیات بخشے اور عقلوں کو ذکی بنا دے. ذکاوت آ جائے اور کیوں نہ ہو, یہ بھی قرآن کریم کی خوشبو اور اس کا وہ مشک جو اس شخص کی ایسی زبان سے نکلا ہے جو تر و معطر ہے اور اس کے ایسے قلب سے زندہ و متحر ہے. اور کیوں نہ ہو یہ, اور کیوں نہ ہو یہ ہے بھی تو قرآن کی کریم کی خوشبو, یعنی جو خوشبو ہے وہ اس کے قرآن پر جو پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خوشبو. اور کیوں نہ ہو یہ ہے بھی تو قرآن پاک کی خوشبو اور اس کا وہ مشک جو اس شخص کی ایسی زبان سے نکلا ہے جو تر اور معطر ہے اور اس کے ایسے قلب سے جو زندہ و متحر ہے. یہ پہلا شخص ہے, ہمیشہ بننے کے لیے تیار ہو جائیے سب لوگ. اب مجھے بھی توفیق دے رہا ہے, بہت حضرت چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایسی تلاوت کرنے والے ہو جائیں, نہیں ہو سکے. اور دوسرا ان میں سے وہ شخص یا فریق ہے جو قرآن شریف پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے احکام پر عامل بھی ہے اور اس کی رہنمائی سے ہدایت یافتہ بھی ہے اور اس کے اخلاق سے متخلی بھی ہے, لیکن نہ تو قرآن کی تلاوت اسے نصیب ہے نہ اس کا حفظ ہی اس کو نصیب ہے. یعنی نہ تو قرآن ہی اس کو حفظ ہے اور نہ وہ اس کی تلاوت ہی کرتا ہے, اگرچہ اس کی آیت کی تصدیق اس پر عمل کرنا اس کو نصیب ہے, عمل ہے اس کا, نماز پڑھتا ہے, سچ بولتا ہے, تجارت صحیح کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن تلاوت نہیں کرتا. اب دیکھیے مثال کوئی دے سکتا ہے, بتائیے کیا ہے, بتائے نہیں جانے لگ کسی کو اس کی مثال کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اس کو اس عمر کی توفیق حاصل ہے, وہ اپنے جمیع احوال کو قرآن کریم سے مطابق کیے ہوئے ہیں, یعنی اپنے عقائد عبادات, حضور بھی لکھ رہے ہیں, عبدالعزیز خبری لکھ رہی ہے, عقائد عبادات معاملات اور معاشرت اور اخلاق سب چیزوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق وہ محفوظ رکھتا ہے. اس طرح پر گویا اس کا پورا عامل ہے, پورا عامل. پر یہ شخص مزے میں مثل تمرا چھوارے کے ہیں, یہ شیریں اور لذیذ ہے, نہایت پاکیزہ و عمدہ اخلاق والا ہے, صادق النیت ہے, باطن کا نہایت اچھا ہے, مگر خوشبو اس کے اندر متک نہیں ہے, خوشبو نہیں ہے, سب کچھ ہے خوشبو نہیں ہے. چھوارے میں خوشبو ہوتی ہے نہیں, کھجور کھاتے ہیں وہ خوشبو تو نہیں ہوتی ہے, خوب کھا رہے ہیں, میٹھا ہے بس میٹھا ہی میٹھا ہے, خوشبو نہیں ہے. حضور افضل میں خوشبو نہیں, یہ اس لیے کہ قرآن کی خوشبو یعنی تلاوت کے ساتھ وہ معطر نہیں ہوا. قرآن کے ساتھ بہت ہمارے حضرت بہت لطف سے اس کو سناتے تھے, اس لیے میں سنا رہا ہوں. میں جو کچھ کرتا ہوں کچھ اتباعی میں کرتا ہوں, میں بھی یعنی تلاوت کے ساتھ وہ معطر نہیں, سب مٹھاس تو لے لیا لیکن خوشبو نہیں لے سکا. اللہ ہم سب لوگوں کو مٹھاس بھی دے دے اور خوشبو بھی دے دے. اگرچہ اس نے اپنے قلب کو قرآن کے ماء سلسبیل سے دھویا ہے, جنت پر ماء سلسبیل خوشبودار پانی, ماء سلسبیل کا مطلب خوشبودار, خوشبودار پانی سے دھویا تو ہے اور اس کو اپنے عمل جمیل میں معمول اور نمونہ بھی بنا لیا ہے, لیکن وہ خوشبو جو تلاوت کو اس کو آتی نہیں. قرآن کے ماء سلسبیل سے اپنے قلب کو قرآن کے ماء سلسبیل سے دھویا ہے اور اس کو اپنے عمل جمیل میں معمول اور نمونہ بھی بنا لیا ہے, لیکن وہ خوشبو قرآن والی تلاوت اس کو میسر نہیں ہے. تیسرا سنیے مجھ صاحب, تیسرا ان میں سے وہ فاجر یا منافق ہے جس میں ایمان کا صرف نام ہی نام ہے. دینی امور سے سوائے رسوم کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کو خوب پختہ یاد کیے ہوئے ہیں, دیکھیے سنیے, اور اس کے جملہ طرق کی مشق کیے ہوئے ہیں, سبا وغیرہ سب اشرا, اس کے جملہ طرق کی مشق کیے ہوئے ہیں اور اس کی قرائتوں سے واقف ہے, اس کے الفاظ کی توقیع یعنی خوب جمع جمع کر پڑھنے کو اور اس کے لہجوں کو بخوبی جانتا ہے, مگر تلاوت اس کے گلے اور حلق کے نیچے سے نہیں اترتی. تلاوت کر رہا یہاں سے نہیں اترتی. اگر تم اس کا امتحان لو, مطلب خوشبو تو ہے تلاوت کی اس کو, لیکن الفاظ خوب اس کے الفاظ کی توقیع یعنی خوب جمع جمع کر پڑھنے کو اور اس کے لہجوں کو بخوبی جانتا ہے, مگر تلاوت اس کے گلے اور حلق کے نیچے سے نہیں اترتی. تلاوت اگر تم اس کا امتحان لو تو تم کو سیاہ دل, تاریخ قلب, برے اخلاق, مودی اعمال ظاہر ہوں گے. تلاوت کر رہا ہے, ہر لہجہ سب ہے. اگر تم اس کا امتحان لو تو تم کو سیاہ دل, تاریخ قلب, برے اخلاق, مودی اعمال ظاہر ہوں گے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ سے دی ہے, تلسی سے, جو نہایت عمدہ خوشبو اور چکھ تو ایسی کروا جس سے زبانی اٹھ جائے. تلسی جانتے ہیں لوگ, ہندوؤں کے تو بہت خوشبو ہوتی ہے, اس کے بہت مفید بھی ہے جو چالا ہوا ہے. اسی طرح یہ شخص قرآن پڑھتا ہے جی کو ایسے لوگوں کو لطف تو حاصل ہوتا ہے, جس طرح سے کہ عمدہ خوشبو سے راحت ملتی ہے, لیکن اس کا قلب اور نفس دونوں برائیوں میں لپٹے ہوئے ہیں, جس کی کرواہٹ تم اس سے معاملہ کرنے یا معاشرہ رکھنے پر چل سکتے ہو. دیکھیے یہ لکھا, جو اس سے معاملہ کرے تو ہمارا بد اخلاق ہے, بد معاملہ ہے. پہلے نہیں, پہلے تو اسی بنا پر بہت عمدہ کاری ہے ان کے ساتھ, لیکن جب معاملہ کرے تو معلوم آدمی بہت ہی بد معاملہ آدمی ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. تو اسے معاملہ کرنے یا معاشرہ رکھنے پر چکھ سکتے ہو, ان کی گندگی محسوس کر سکتے ہو. گندے لوگ خوشبو ہے لیکن گندے لوگ, بڑی عمدہ حدیث ہے کی طرف مسی عالم کر رہا ہے یہ. اور اس جیسے شخص کے نفس میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا, پڑھتا تو ہے لیکن اثر اللہ موقع اللہ. اسے ایک اس کا فسق و نفاق اسے قلب پر مہر لگا دیتا ہے پڑھنے کے باوجود. پڑھنا تو کوئی نصیحت اس کو کارگر ہوتی ہے, سب پڑھ بھی رہا ہے, اچھا پڑھ رہا ہے, پسند کر رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن خود اس سے کورا ہے. اس کا فسق و نفاق اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے. پر نہ تو کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے, نہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی وعدے ہی نہ پھر ہوتا کچھ. اے ہاں تلسی, چوتھا وہ شخص منافق یا فاجر ہے جس کا تعلق قرآن شریف سے مطلق نہیں ہے. یہ چوتھا آدمی, یہ تو تعلق رہتا تھا قرآن سے, وہی تعلق نہ علمن نہ عملن نہ تلاوتن نہ حفظن, کسی طرح کا تعلق رہا تھا. اس شخص کی تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے لی, بہت کڑوا ہوتا ہے جو تک یوں کرے بات بنائیے نہ تو اس میں خوشبو ہے اور مدہ بھی اس کا نہایت بھکتا ہے, بھکتا ہوتا ہے. یہی حال اس شخص کا ہے کہ ایک ایسا نفس رکھتا ہے دنیا پر, یہ ایک ایسا نفس رکھتا ہے جو فسق و فجور کا مجسمہ ہے. کافی ایسے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت نفاق میں بڑھا اور پلا ہے, اگر اس کو چکھیں تو ان کی زبانیں تکلیف محسوس کریں, اگر لوگ اس کو چکھیں تو اس کی زبانیں تکلیف محسوس کریں, اس کے نفوذ خراب ہو جائے, پھر ملا جائے گا چکھے گا میں اتنا کروا اتنا طرح. اس سے کسی کی بھلائی نہیں دیکھی, ایسا آدمی برائی والا ہے, اور اس کسی کو بھلائی نہیں دیکھی اور نہ سنی جا سکتی ہے, نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ. اس لیے کہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر جو خوشبو ہے اور سارے عطر کا جو عطر ہے یہ شد اسی سے معلوم ہے, قرآن کا معلوم ہے, اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے, تلاوت بھی اتنی اہمیت. اس لیے کہ سب خوشبوؤں سے بول سکتے ہیں احمد, یہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر جو خوشبو ہے اور سارے عطروں کا جو عطر ہے یہ شد اسی سے معلوم ہے. ارے اللہ تعالی کی کتاب جو آنکھوں کی روشنی, سینوں کا اشارہ, نفوس کی حیات, قلوب کی زندگی, کانوں کا زیور اور عقول کا چراغ ہے. یہی کل چار قسمیں ہیں مسلم میں, یہی چار قسمیں تلاوت کے اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے یہ چار قسمیں ہیں. ایک وہ جو تلاوت کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے, اس کی مثال نارنگی جیسی ہے. ایک وہ شاید جو تلاوت کرتا ہے مگر وہ شاید عمل تو کرتا ہے مگر تلاوت نہیں کرتا, اس کی مثال کھجور جیسی سواری. ایک وہ تلاوت کرتا ہے عمل نہیں کرتا, وہ کیا ہے؟ ریحانہ تلسی, اور پانچواں یہ حنظلہ. حضرت والے کا ذہن تو بہت عجیب تھا, ریحانہ نام کو پسند نہیں کرتے تھے رکھنا, کیونکہ ریحانہ ہوتا ہے بہت نام رکھا جاتا ہے, وہ زیادہ پسند نہیں کرتے. یہی کچھ چار قسمیں ہیں جن کے بیان اور تمثیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف فرمائے, خود حضور نے فرمایا, کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا. بس اے مخاطب کہا تم دیکھتے کہ تم نے اپنے ان چاروں صفوں میں سے کس میں داخل کیا, زبردست نصیحت. دیکھو کہ تم کن لوگوں میں سے ہو, تم نے آج تین جن لوگوں میں اپنے کو رکھا ہے, پہلی قسم یا دوسری یا تیسری یا چوتھی میں, ارے بہت حضرت کو بہت اثر ہوتا تھا اس کو پڑھنے میں, خاص انداز سے اس کو پڑھ. تم نے اپنے کو ان چاروں صنفوں میں سے کس میں داخل کیا ہے؟ میرا عمدہ لکھ رہا ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مومن مخلص قاری متدبر اور عامل پرہیزگار رہو گے ہو گے اظہار کر لیا کہ تم کو یہ ہونا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مومن مخلص قاری متدبر اور عامل پرہیزگار ہو گے اس میں سے ہو گے. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی لوگوں سے بنائے. رمضان کا مہینہ ہے اس کے مناسب سے میں نے نیت کو بھی سنا دیا ایسا نہیں کا اچھا صاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت حضرت کی بہت خواہش تھی عقیل میں تو تلاوت میں کلام بھی کرتے تھے. فرماتے کہ یو پی میں 52 ضلع ہے ہر آدمی حقیقی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے ہر ضلع کے لیے ایک آدمی کیونکہ ہم بھی شادی ہیں کیا نہیں کیا نہیں 52 آدمی تیار ہوئے کہ ہر ضلع کے لیے ایک ایک حقیقی تلاوت کرنے والا تیار ہو جائے. یہ حضرت کیا بہت ہے مطلب اس انداز سے تلاوت ہو کہ جو صحیح تلاوت ہو صحیح تلاوت ہوگی ہر ضلع کیا اصلاح ہو جائے گی ایک آدمی. مطلب بہت پیار کرتے تھے چاہے ماں عبد الماجی عدیم انہوں نے سب نے لکھا ہے ماں محمد عمر سارے کہ ارے یہ بیان تو بنیادی بیان ہو رہا ہے تو حضرت کو بہت پسند آ گیا. ہماری ماں محمد عمر نے کہا جو کاری تھے یہ سب ویسا اور تلاوت سے ان کو شرف بھی تھا تعلق بھی تھا بہت بڑھتے ہی جاتے تھے. جو فالی کا اثر ہوا یوں ایک ختم تو متعین نہیں ہے کرتے تھے محمد مرا اشاع صاحب تو اور زیادہ کر رہے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کی بجائے دو دو کم ہے اور دو مرتبہ جاتے تھے یہ بات اس کے لیے تفریح کے لیے پھر گائے بارہ بجے بجے ہوئے تب بھی جاتے تھے. فرماتے میں تفریح کے لیے جاتا اسے پورا کرنے کے لیے جاتا. اسی کے بعد فارغ کا اثر ہوا حضرت کو باقی میں فام اللہ صاحب سے کہا بتائے سال تک کہا کہ کچھ زیادہ بنے کیا اس کی وجہ سے کچھ خوش کیا اشارتن اس کی کثرت کا اظہار کیا. چلے جاتے تھے وہی سی لائن وہاں بھی چلے جاتے اترتے نہیں تھے رکشے بھی جاتے تھے موٹر تو نہیں تھا وہ تھے ڈاکٹر صاحب رہتے تھے صبح جاتے تھے پھر 10-11 بجے جاتے تاکہ وہ پورا ابھی تلاوت کو پوری. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر بھی دائی اور جذبہ پیدا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت سے شرف بہت بڑی بات ہے. جتنے درجات ہیں منوط الطلاوت قابل رہا مجدی سالتے ہیں درجات جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کے اعتبار سے منوط ہیں ملے ہوئے ہیں. جتنی بڑی تلاوت اتنی بڑا درجہ ہے. اللہ کا کلام کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے جس کو توفیق ہو جائے دل سے توفیق ہو جائے. ہمارے بزرگان دین نے بہت تلاوت کا اہتمام کیا ہے خاص طور سے رمضان مبارک میں. مولانا محمد حسین صاحب تمہارے کئی ختم کرتے تھے مہینے میں جو بھی کہتے تھے یہ بھی کہتے تھے اگر اس میں لکھا ہوا اس کو چھپاؤں گا نا کبھی اس کو کوئی چھپا دیتا تو تب میں جان گیا وہ ہے میں بالکل رکھے وہ سالوں سے کوئی ابھی مل نہیں رہا ہے. اس کی تقریر بھی ہو بہت عمدہ کتاب ہے پتلی سی ہے نا دیکھا دیکھا جھولے میں دیکھیے میں رکھے ہوئے سبیل السلام فی فضائل الصیام والقیام بہت عمدہ کتاب حضرت شہید عشق نام دیکھے سنیے حضرت شہید عشق مولانا شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خاص حضرت مرشد الامت آیت من آیات اللہ شاہ حاجی امداد اللہ صاحب ان کی سرکاری بات کی تنقید بھی کیا ہاں کہیں روزہ کے نام سے اچھا الماری میں ہے. حضرت عبداللہ روایت کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے تمام سال کے روزے رکھنے کے برابر ہیں. بہت بہت اللہ کتاب ہے, انشاءاللہ یہ بھی کبھی موقع آ جائے گا, اس کی تصحیح بھی کرنا ہے, اس کی تعلیم بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور بہت عمدہ چھپوا رہا ہے, بہت عمدہ لکھا ہے. صاحب معرفت جو ہے اسی ٹکر کی ہے کتاب یہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اول حقیقی تلاوت کی توفیق دے اور قبول فرمائے, اور رمضان ہی نہیں رمضان کے بعد بھی توفیق ملتی رہے اس کی دعا کی. یہ نہیں کہ رمضان میں تو سب کر لیا اور اس کے بعد بھی کچھ چھوڑ دیا, نہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے بچوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کہ حقیقی تلاوت, صرف لسانی نہیں قلبی تلاوت, رسمی نہیں حقیقی تلاوت کی توفیق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت کرتے تھے, گانے پڑے میں کہ آپ جس حال میں ملاتے ہیں, حتیٰ جب تلاوت ہے تبھی ہم کو معلوم ہے. ہمیں کہتے ہیں دیکھو ہر حال کے بعد تلاوت کو خاص طور سے کہا, اس کی اہمیت کے لیے گانے پڑے رہے. یہ ہمیں حافظ نہیں ہوئے, فرق پڑ دیتا, میں ایک مضبوط یاد رہتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو بھی, اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. قرآن جو ہے ہدایت کا سر چشمہ ہے, دکھا رہے. جب قرآن صحیح پڑھے گا تو انشاءاللہ ہدایت بھی آئے گی, گھروں میں آئے گی ہدایت, سب کو معطر کر دے گی, منور کر دے گی, متحر کر دے گی. ٹھیک ہے نا, تلاوت منور بھی کرے گی, معطر بھی کرے گی, متحر بھی کرے گی. اللہ تعالیٰ ایسی کر دے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق مرحم فرمائے, اور جو تلاوت کا اعلیٰ مقام ہے ویسی تلاوت کی توفیق, کی تلاوت بھی ہو, عمل بھی ہو, اس سے محبت بھی ہے, تعلق بھی ہو, ایسی تلاوت کی توفیق مرحم فرمائے کہ ہماری پوری زندگی اسلامی زندگی اور ایمانی زندگی ہو جائے, اور اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے. ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں, ہمارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں, ہمارے قلبی حالات بھی اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مشرف اور منور فرما دیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہو گیا.